بسم الله الرحمن الرحيم. گران ورونو او محترم خویندو، د صادقین نشراتی مرکز تاسې ته هر نوع علمي، اخلاقي او جهادي وینا وړاندې کوي. امتي قد لاح فجر فرق بالنصر المبين، دولة الاسلام قامت بدماء الصادقين. امتي قد لاح فجر فرق بالنصر المبين، دولة الاسلام قامت بدماء الصادقين. دولة الاسلام قامت بجهاد المتقين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم. اما بعد، مجاهدين ورونو، دیو درسونو په سلسله کې چې مونږ ویلیو چې مجاهدین کله یو ساحه فتح کړي، په ساحه کې د ته کوم کوم مسؤلیتونه ورلغاړي، کوم کوم کارونه دی بیدو کی، نو دیغو درسونو د دی مقدمې په شکل باندې یو څو خبرې مونږ وکړلې چې عنوان هم څه ورته ورکړی و چې د مجاهدینو بعضې خامۍ. مجاهدین یو پاک احساس والا خلق دي، او الله جل شنه ته ډیر ګران خلق دي چې الله جل شنه د خپل دین د حفاظت په خاطر باندې استعمالي. الله جل شنه د خپلو بندگانو د ذلت نه د ویستلو، د عزت د راویستلو په خاطر باندې استعمالي. الله جل شنه د مظلوم بندگانو مدد دغو خلکو په وجه باندې کوي. نو دا په امت کې ډیر اوچت خلق دي، الله ته ډیر ګران دي که اخلاص یې جوړ وي، او الله ته یې دا محنت قبول وي، د رسول الله صلی الله علیه وسلم په طرز باندې برابر وي. دا ډیر اوچت خلق دي. نو دا خامۍ عنوان مې دې له وجې نه ورته کېښوده چې دوی نهایي کوشش دا کوي چې الله مونږ راضي کړو، الله مونږ خوشحاله کړو، داسې طریقه باندې د جهاد وکړو چې الله رانه راضي شي. خو بعضې کارونه، نو هر عمل چې سړی کوي، د هر عمل د قبولیت لپاره، د هر عمل د اکمال لپاره چې پوره طریقې باندې وسي، نو هغې شرطونه او اداب وي. نو کله وارې سړی شرطونه او اداب پوره ادا کړی شي، کله ادا نه کړی شي، نو د هر حکم د پوره کولو په خاطر باندې هغه اداب او شرطونه دا پوره کول لازم وي. نو دې له وجې نه کله وارې سړی د هر یو حکم په باره کې سړی نه کوتاهي کېدلی شي. نو دا یو لوی عظیم کار ده، جهاد، د الله جل جلاله په لار کې جهاد کول. نو خامخا بعضې کوتاهۍ مجاهدینو نه کېدلی شي، یخو کوتاهیو له وجې نه د دوی اجر ته نقصان ورسېږي. دوی چې کوم مبارزه کوي، د مبارزې چې کومې نتیجې دي، هغه نتیجو ته کله وارې نقصان ورسېږي. او کله وارې چې د جهاد ثمرې په لاس باندې رانیسي، او کله وارې په خپله باندې د جهاد دا کوم کاروان چې دی دې رنګ بدی یوسي. نو دې له وجې نه بعضې مونږ عنوان ورته کېښوده چې بعضې خامۍ دي، ځکه مجاهدین پوره کوشش دا کوي چې مونږ د الله پوره راضي کړی شو. خو دومره داسې انسان نیمګړی د بعضې خبرو ته سړي توجه نه وي، نو هغه خبرو ته توجه پیدا کولو په خاطر باندې مونږ د یو څو خبرې وکړلې. نن یو دو دانې نورې خبرې دي چې هغه انشاءالله به نو سبا نیسته، بیا دې مونږ مقصودي درسې کوم لپاره مونږ دا درس شروع کړی، هغه شروع کېږي. هغو کې یوه خبره ده دوستانو، چې مجاهدین ورونه کله چې جهادي مبارزه شروع کړي، نو دا مبارزه یو ډیر کم وخت لپاره وي. اکثره ملګري داسې وي چې دا مبارزه شروع کړي، خو دا مبارزه د یو څو ورځو، د یو څو میاشتو، یو څو کلونو په خاطر باندې وي. حالانکه دا داسې یوه مبارزه ده تر څو پورې چې خپل مقصود تا ته نه وي حاصل شوی، تا ته خپل مقصود نه وي حاصل شوی، له وخته پورې هغه نشته ده، تا راوروسته کېدل نشته ده. قل هل تربصون بنا الا احدى الحسنين ونحن نتربص بكم ان يصيبكم الله بعذاب من عنده او بايدينا فتربصوا انا معكم متربصون. الله جل جنود المؤمنان اذا دي تصلي خبر الله ذكر كدي المؤمنان دي منافقان ودي مشركان ودي كافر وباركي نشي كلام منافقان ورد دا خبره كي منافقان يدوي مقابل كي خكي بروباغاندي كي يدوي غلط صفات خوري او دوی باندې د زمانه دي حالات انتظار كي کله با دوی باندې سي حالات رئيس يوري دوی مرسي دوی شهيدان سي دوی زخميان سي تکلیفونه ورسي. نو الله جل شنه المؤمنان ته ترغیب ورتور کی چې دا شدا خبر ورته کی، د دې لپاره چې مؤمنان ته تسلی حاصل شي د منافقانو زړونه کې وچی. قل هل تربصون بنا الا احد الحسنين، تاسو په موږ باندې انتظار نه کوئ مګر د دوه نیکو، چې دا دوه نیکي به الله موږ ته یو خو بخامه حالت رسي. یا دنیا کې دا چې الله په ټول ملک چې موږ څومره جای غواړو، الله به غره ته فتح کوي، او هغه کې به الله د آسماني نظام قائموي. څومره ځکه ده په دې ځمکې به الله موږ ته فتح راکوي او فتحې فتحې فتحې فتحې الله به اسلامي قانون راولي او یا داسې الله به موږ ته شهادت را نصیب کړي. نو دا دواړه نیکۍ دي منافقان داسې ولې دي موږ په هغه باندې حال باندې موږ سره حسد کوي چې یاره موږ تکلیف باندې داسې خوشحالي کوي چې هر حالت موږ ته ورسي موږ خوشحاله خوشحاله موږ کامیابي کامیابي ده. نو دوستانو موږ نهایي محنت موږ نهایي نتیجه دا ده چې یا ټوله دنیا فتحه ټوله دنیا کې اسلامي نظام هر مسلمان له جیل نه راوتلی یو مسلمان بیزته نه یو مسلمان مال باندې تجاوز نه یو لوس اسلامي خاوره باندې تجاوز نه داسې یو کافر پاتې نه چې هغه مسلمان ته تکلیف ورکړي او د هغه کافر باندې دې موږ بدله پاتې وي داسې یو کافر دنیا کې پاتې نه شي. یا دا دې موږ مقصود دی دویم مقصود موږ دا ده چې موږ ته الله جل شنه قبول شهادت را نصیب کړي چې الله رانه راضي سوی او موږ ته الله شهادت را نصیب کړي. دې نه مخکې موږ چوټي نسته ده دین مخکې موږ رخصت نه لرو دین مخکې موږ تفریح نه لرو چې موږ دی وای زره بس دومره دوه کال مې وکړو یو کال مې وکړو درې کال مې وکړو څلور کال مې وکړو بس دې بس به یې کنه. نو دا دوستانو د موږ د مې چې دې یو خامې ده یا اکثره وخت کې داسې چې خپل د ځوان لپاره یو د خپل مبارزې لپاره یې د پای ټکی ګوري چې یاره کله به زه د خپل مبارزې د پای ټکی ږدمه. نو بیا کله وړو وړو نقشو کې دنیایي نقشو کې د عرضي سامان کې د بې وفا ژوند کې دې کې ولګېږي حالانکه لوی قیمتي ژوند بیا ترې پاتې شي. نو دا دوه له وجو نه سړی خپله مبارزه قطع کوي او هغې لپاره یوه نقطه د انتحاق دي. یو وجه دا دی دوستانو چې جهاد ټول په ټوله مشقت ټول تکلیفونه ټول مبارزې ټولې سختۍ ټول بېخوبۍ ټول کورونو پرېښودل وینې تویدل همیشه لپاره د مرګ په انتظار باندې اوسېدل غرونو باندې ختل نو ټول په ټوله پریشانۍ او تنګسي. نو دې هغه لپاره سړی صحیح اعداد نه وي کړی جهاد لپاره صحیح اعداد نه وي سوی دا بدن دې ته آمده نه وي پوره روحن او جسمن دې ته آمده نه وي انسان چې د الله لپاره مشقت تکلیفونه او سختۍ دا وګالي او یې جنت دا لوی زندگی دا ذهن کې دومره پخه نه وي پرېوتي په هغې زندګۍ باندې یقین زړه کې ډېر مضبوط نه وي پرېوتی. د رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه کرامو سیرت یې پوره نه وي هغه کړی مطالعه کړی او هغه د خپل ځان لپاره یو معیار نه وي ګرځولی. نو د له وجې نه به زه دې ستومانتیا ورته ورسي یاره دا دومره څو پورې به بې کوره ګرځو څو پورې د هجرتو ځوان به مې څو پورې به په دې غرو کې ګرځي ګوره ګرځي څو پورې به بې کوره او بې پریشان او سختې تکلیفونو پردیو درګاهونو ته ولاړ داسې ځوان به تېرو. نوسته به زه دې جهاد محنت لپاره یو دې پای ټکی کېږدي کله وارد شي چې دنیا پې راپراخه شي دنیا پې راپراخه شي وړکا سړی یادي سړی که نشته دلګۍ مشر شي سر ګروپ سی یا ولسوال سی یا کمیسون کې وظیفه ورته حاصل سی یا بل دا وظیفه ورته حاصل سی. نو چې کله دا ورته حاصل سی نو بس یې ورو داسې کار وسي. اول وارې بس یې د پیسو میسو دا خوند وګوري لږ د ښو خوراکونو خوند وګوري د میلمستګیانو خوند وګوري د ښو نومونو شهرت خوند وګوري چې پلانکی سی د سیب خوند وګوري. نو د جهاد خوند د سنګر خوند هغه د پیرې خوند رباط فی سبیل الله خوند د الله جل شنه په لار کې د شپې را اوچتېدلو خوند دا ټول خوندونه له زړه نه وځي. بس د ټوډیانو خوند واخلي دا واړو عرضي خوندونه د دې تعمیرونو خوندونه واخلي د موټرو خوندونه واخلي او د غټ سیب خوند واخلي بس د دا د سنګر خوندونه هغه نه وځي. وجه دا چې په اخلاص باندې ډېر په پاکه جذبه باندې پاکه مینه باندې دې کار ته نه راوتلی او ډېر روحن ډېر کار ته آمده نه وي. نو دې له وجې نه چې دې کار نه لږ هم داسې ظاهري یو خوند والا شی ویني بس چې همغې پسې بیا ورمنډه کړي حالانکه دا یو څومره د مزې شی دی دوستانو چې د الله لپاره ته ستړی یې د الله لپاره ته ستومانه یې د الله لپاره ته شپه ویښه تېره کړې د الله لپاره د ورځې بیا ستومانه د الله جل شنه لپاره بې کوره ګرځې د الله جل شنه لپاره تا خپل کور کلی هر چا سره دښمني هغه شروع کړي. نو ورو ډېر دې موږ ورونه چې د انقلاب په اول سر کې د انقلاب په اول سر کې ډېرې زیاتې قرباني ورکولې ډېر زیات محنتونه یې کول خو څو وخت وروسته نو بس دا دوه حالاتو له وجې نه کرارې په کور باندې کېناستل یا خو په کور باندې کېناستل او یا دا چې بس ځان منصوبې چېره زه خو الحمدلله امارت والا یم امارت والا یم مخې منو کینی مشتران سره کینی جګېږي ټیټېږي پاسېږي خو دا سنګر ژوند او دا د کلشنکو په لاس اوږې کې اچولو ژوند دا پیاده مزلونه او دا د شپې پیرې دا شیان تر هغه سوي پاتې سوي حالانکه دی وایي چې یاره دی داسې ګمان کوي چې یاره ما جهاد وکړو جهاد مې وکړو. نو جهاد په نتیجه کې ما ته داسې عهده حاصله سوله جهاد په نتیجه کې ماته دومره مال حاصل سو سټوډیانو کې ګرځم د شیخو کورونو راته حاصل سم. دا یو امتحان الله جل شنه پیراولي، الله جل شنه هی دی لپاره د امتحان پیراولي، چې را دا په مینه کې صادق ده که په مینه کې دروزغند ده. نو که چیرې رښتیا دی الله د مینې له وجې نه، د الله سره د محبت له وجې نه، جهاد سره د محبت له وجې نه راوتلی، نو بیا دا وړې عرضي نقشې، دا فانی مزې، دا د ټوکو والا زندګي، دا بیا انسان ته داسې نه ښکاري لکه دا غزلې بس په لغتو باندې دا شیان وي، دا شیان بیا په لغتو باندې وي ایسته گزاري. او که د مینې کې دروزغن وي، هسې په ټوکو باندې راوتلی شي، نورو جذبو نورو احساساتو راغه کړی وي، راپورته کړی وي، مو چې کله لږم د الله مینه زړه کې نه وي، الله سره پوره تعلق زړه کې نه وي، چې بله نقشه وګوري نو ایسته سیتي ورتاو شي. ډېر داسې وروڼي چې هغو ته لږ عهدې حاصل شي، مشران شي، نو بس یتي کرارې دلته واړې لاندې لاړ شي، بس یتي هلته یې کرارې کړې اړولې وي، نو بیا پورته دې طرف ته د راتللو بیا هغه نه وي، ورسره جذبه یې په زړه کې نه وي. په دې بانه باندې چې یاره ډرون ډېر ډرون کېږي، داسې چې ډرون کې شهید سم، یا چاپې ډېرې زیاتې چاپې. ښه دا جهاد یې څه لپاره سوی دی؟ جهاد به دې لپاره شي واړه مجاهدین به پکې لګیا، هغوی به شهیدانېږي، هغوی به ډرون هم وي، پاتې سو مشران مجاهدین. نو ته خو امیر المؤمنین نه یې چې تا د ټول امت قیادت ضرورت لري، ته امیر المؤمنین نه یې، تا ته د ټول امت قیادت ته ضرورت لري. چې هغه مثال داسې یو خفیه چې کې ته یو عام عادي مجاهد سانه جوړ کړه، تا ته دا دوستانو تاسې دې خبرې ته سوچ وکړئ، دلته ولسوال سیبي کرا دلته ناست دي، پاسې مجاهدین دلګي مشران ور لغاړي، سرګروپان ور لغاړي، دې نور افرادي اوس دا سرګروپان او دا دلګي مشران څنګه چلیږي، دا پاس سخل طریقه کوي، خلکو سره سخل سلوک ده، دوی دې سخل کوم صحیح صفت کوي، دوی کې دوی سخل بدلون راوستی، سخل نظام دوی قیمي، دوی خپل منځ کې تعلق څنګه ده، عوامو سره تعامل څنګه ده. نو دې پوښتنې به الله جل شنه د هر یو ولسوال هغه نه کوي. دا خو د رسول الله صلی الله علیه وسلم رښتینی وینا ده، الا کلکم راع و کلکم مسؤول عن رعیته. تاسې ټول چې ده کنه شپانی یئ، دا ټول تاسې چې شپانی او هر شپون به د خپلې رمې پوښتنه کېږي، هر څوک یا خو د خپل ځان باندې هغه د شپون ده او یا د خپل رعیت ورسره. نو دا چې دې ولسوال چې ده دا دلګي مشر حواله سوی ده، دا پاس څه تېرېږي؟ قسم په الله، الله به پوښتنه خامخا کوي، ګوره الله به خامخا پوښتنه کوي. دا خبر تاسې دل وژنې کوم، تاسې به الله پاک مشری درته درکی، تاسو دې جهاد لوجن لګ ورس درته دا خبره کومه، تاسو ته ډیر سمیلال سی. خو ګوره دا لارې کې تاسو هغه اونې کوي، دا لارې بل شیم تاسو دې لار نه وانړي، نه دی ورس واسې نو الله دې د ټولو افراد پختن نه کی، دیوالی شې نو الله دې ټولو افراد پختن نه کی، چې تا افراد څنګه چریدل، د هرې ورسوالی حال ته معلومو، د هرې ورسوالی کې څه تیرېدل، د هرې ورسوالی کې دې شهادت نه بل خوک شي، چې دې شهادت نه سړی راضي، دې شهادت د اصل لپاره موږ جهاد کوو. دوستانو که د ټوډیانو لپاره جهاد وي، که د آرام زندګۍ لپاره جهاد وي، دلته څه شی دی؟ دلته یو مسله مثال کمیسون کې پیدا شي، یو خیر د والیان سره راجمع شي، یو ضرورت مثال په کال کې دو وارې دی دا مجلس وسي، درې وارې دي وسي، څلور وارې دي وسي، داسې خو نه ده کنه چې ټول کال تل د مجلسونه وزګاري وي. دلته مولا کارونه دي، پاکستان کې موږ کارونه لرو، دلته موږ مشران خپل کارونه لرو. قسم په الله دوستانو، د هر فرد پوښتنه الله د مشرانو نه وکړي. نو دوستانو، دا دې لپاره درته بیانو چې دې خبرو دې وړو نقشو له وجې نه د لوی عظیم مقصد نه لاس وانخلئ، د عظیم مقصد نه پاتې نه سي. تاسو ته به الله وروسته دا حالات درته مخې ته راځي. صحابه کرامو باندې درې دورونه تیر سوي، دا د هرې زمانې دا یاد درسره ساتئ او درسره وي لیکئ ښه پاخه. دا د هرې زمانې په نیکانو بندګانو باندې دا درې حالات راځي. رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه کرام باندې اول دور داسې و چې ټوله دنیا ورته دښمن ګرځېدلې وه، ټوله دنیا ورته څه وه؟ دښمن ګرځېدلې وه. غریبۍ دوی کې وې، پریشانۍ دوی کې وې، ویرې په دوی باندې وې، او تنهایی دوی سره وه، هر چا پریښي وو، هر چا دوی مدد پریښی وو. نو ټول د پریشانیو د سختو دي، د امتحاناتو ژوند و، دا اول ژوند په صحابه کرامو باندې تېر سه. دا بیا مکې ده چې کله هجرت وکړو، اول مدني ژوند هم دغسې لږ تنګسو والا وو، ورو ورو الله پراخي راوستلې، الله الله الله الله. فتح مکې پورې بیا هم څه ناڅه حالات وو، چې فتح مکه وسوله، له هغې نه وروسته الله جل شنه بس مددونه را خلاص کړل، حنین جنګ هم خلاص، تبوک ته مو واپسې راوستله. نو بس رسول الله صلی الله علیه وسلم په ژوند باندې الله د امتحاناتو سختیو دروازې په بندېدو کړلې. نو وروسته صحابه کرامو دور کې ملکونه فتح سول، دا غریب صحابي ته الله داسې ځمکې ورکړې. هر څه صحابه کرام فرمایي، وایي موږ بالکل په خرماګانو نه ماړو شو، تر کله چې وایي خیبر فتح سول، هغې نه بعد وایي موږ په خرماګانو باندې ماړو شو. نه دومره شی نه وو، وړو مړو خو ټیکلې خو یو وار نه وې، په خرماګانو باندې وایي موږ خیبر جنګ نه وروسته ماړو شو. ای خیبر زمکی الله ورته ورکړلې د لری لری خاورونه فتح حاصل حتی د کسرا بچیم اخصل فتح صدی عمر زمو په زمانه کې حدیث کې رسیدي کسرا خنه دی بنگړی د هو بچانو دا هو چې دا بنگړی بیا چول او د سرو زارو خولی بیا سر و نو دا بنگړی راوړی سو دی کسرا دی بچا چې کله راوړی سو دا مال غنیمت کې نو په دې وخت کې سراقه ابن مالک خبر سه چې د کسرا دی بچا بنگړی راوړی سو دی سند سیور عمر رضی الله عنه وای دا کسرا بچا بنگړی ما سره رسول الله صلی الله علیه وسلم وعده کړی و چې تاته الله درکې دا چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم هجرت کاوه چې ورغلی واقع هون تاسو سیرت کې بیان سول کنه نو رسول الله صلی الله علیه وسلم وعده وسره کړی چې کسرا دی بچا بنگړی چې دا تاته لاس کې دروازه ولې شي هغه سخل اخی وخبي نو دا ما سره رسول الله صلی الله علیه وسلم وعده کړی عمر رضی الله عنه وای غوار ولې سي غوا پیش کړ نو د غریب او غریب خلکو په غریب او غریب خلکو د ژوندۍ سولې بده د منطقي ونی ولې شامونی ولې سه د روم ډیره منطقي ونی ولې یمن ونی ولې فارس ونی ولې دا منطقي ونی ولې دا د شاهزادګانو زوند الله جل شنه د غریب او غریب صاحب کرام ته ورک نو دومره پیسې زیاتې سولې زکات ولا خلک ملاوي دل ډیر مشکل چې زکات موږ چاته ورکو د شي پیسې زیاتې سولې نو دا دیم پړاو چې پر اخر اخلل نو په دې وخت کې صحابه کرام بعضې دو قسمه وو یو قسم صحابه کرام داسې وو چې هغوی بالکل چې په کوم حالت باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ژوند تیر کړی هماغه شی ژوند تیر کاوه سلمان فارسي رضی الله عنه چې کله وفات کېده زړلې چا پښتنه ته رسېده ولې زاړې هغه ورته ویلې وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم سره چې موږ کوم ژوند وو هغه ژوند نه دی موږ ژوند وای بدل سوی ده وجه وای دا ده چې هغه ژوند کې موږ سره وای ډېر کم سامان وو یو اسورلی یو کاسه ماسه او یو امسا او دغسې یو بستره دا شیان وای موږ سره اوس وای ګورو ما سره وای سامان دي کله چې د یخس وفات سه نو د سامان د شلو نه یو څو درهمه نور زیات وو شلو شاوخوا درهمه یې د ټول زندګي وه نو شل درهمه شاوخوا یې د ټول سرمایه پاتې وه نو د شل درهمه د سرمایه ته ده ویلې چې یاره ما داسې سرمایه ده یو رسول الله په زمانه کې هغه سرمایه دې ما نه وه اوس دې ما سرمایه زیاته سوې ده بل عبدالله بن عمر رضی الله باری کې راځي صحابه کرام فرمایي وایي رسول الله صلی الله زمانې نه وروسته د هر چا زندګي کې څه نه څه بدلون راغی یوازې عبدالله بن عمر رضی الله چې بالکل په ده کې هغه رانغی تغییر رانغی چې کوم حالت کې رسول الله په زندګي کې څه خل زهد کې وو هماغه شی زهد اوس هم په ده کې موجود و بعضې داسې صحابه کرام وو چې بس دنیا را پراخه سوله نو دې له وجې نه بس عام عادي ژوند دي که نه سړی ښه خو خوراکونه کوي که نه دا خو خوراکونه داسې نه وو چې دوی په زهد کې غه راوستی وی نقصان راوستی وی دوی اخرت نه غافله کړي وی دا خبره نه وه خو خاص دومره وه چې لږ خوراکونه زیات شول نو دا خوراکونه چې زیات شول دا خوراکونه چې کله زیات شول نو دوی به په دې خبره باندې غمجن کېدل چې دا خوراکونه خو هغه چې کوم شهیدان رسول الله په زمانه کې کوم صحابه کرام شهیدان شوي هغوی نه وو کړي اوس ولې موږ کوو دا د اخرت په دلیل کې چې موږ ته په دنیا کې الله جل شانهو راکړلې عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه ورس شربت لاس کې ونیو او مصعب ابن عمر سخل په غریبۍ کې وفات شو هغه موږ نه ډېر غوره وو هغه په دومره غریبۍ کې وفات زه به شربت څښم زړل ډېر وخته پورې زړه شربت یې هماغسې کېښود وی نه څښم عمر رضی الله عنه ورس خپل زوی مېلمه کړ چې مېلمه یې نو غوښه یې په غوړیو کې ورته پخ کړې وه نو چې کله یې مېلمه کړ چې وی کتل چې ګوري چې غوښه د غوړي دي وای او تا خو دو ترکاري پخ کړي دي یو ترکاری وې پخ کړی وکنه د غوړی وېسان ته ترکاری د غوښ وېسان ترکاری ته دوړ وې یو کړی سره زه وای دا یو زنه خورم یو ور سره وخوړ دا وې زنه خورم سلمان فارسی رضی الله په خپل یو امیرو دی منطقي د امارات ورته سپارل شوی او باید سیرت لري وته کې راشي چې ډیر زره کسان یې د امارات لاندې وې د مامورانو کنه د امیرو نو یو ورځ څوک یو غوښوي کنه یو کس وایي چې زه ورغله نه مې تابعې دې ملمسوم چې ملمسوم نو کتل مې وایي ی د داسې کوټه ده که نه چې د ونې خوا ته یو سفره شانتې جوړه کړې ده او داسې چې سر م پاس پې لګېږي د تنګه شانتې سفره ده وایي ما ورته چې داسې لږ ازاد کور به دې جوړ کړی وي که نه وایي داسې دې بس دې موږ ژوند په همدې کې تېرېږي نور ازادو کورو ته یې موږ ضرورت نشته نو وایي چې کله ورسره مېلمه شوم نو مالګې راوړ مالګې راوړو په دې مالګې باندې وایي موږ هغه مړۍ پورې کړو دا مالګې مو ورسره وخوړله مالګې مې شي ورسره وخوړله نو وایي مړۍ مې شروع کولی وه وایي ما ورته ویلې که نه چې داسې ویلانې میلانې مې دا پودینه چې موږ ورته وایي که نه موږ سې کرلی د مخکې نو دا پودینه به نه شي دا م ورسره خوړلی وای وایي سمدستي جګ سلاړ سلاړ وایي لږ ساعت کې ده را وړه پودینه یې را وړه پودینه چې کله را وړله وایي ما ورته ویلې چې کله پودینه مې ورسره وخوړله نمو ورته لې شي الحمدلله چې الله پاک بدی په دنیا باندې موږ ته صبر راکړه بدی خوراک باندې موږ ته صبر راکړه مسلمان فاسد نه ورته ویلې چې کته ته بدی باندې صبر کولې په ما باندې کاسه نه خرڅول چې ما کاسه درته خرڅه کړل ما ویلې نه درته راوړ صبر بدی بدی مال باندې کړی یو کنه نو ځون ته ګوره ویلې نه اخیستې ویلې نه پیسې نه ورسره خپل کاسه خرڅه کړې به اخیستې ویلې نه اخیستې دا دې موږ د حکیمانو حالو دوستانو دیم حالت دار شي چې لږ لږ لکه صحابي کرام باندې پر اخی راغلل او باید صحابي کرام هغه د رسول اسلام په څخه زهد باندې چې پریخو مخ باندې پاتل او باید صحابي کرام هغه جهز ټول جهز هغه چې د کنه جهز فائدې حاصل کړلې او جهز فائدون د اخرت نه غافل نه کړنی زهد کې تاوان راوسته دریم دور لسی پر اخی چې امتحانات راغلل سخت سخت امتحانات راغلل اول چې د کنه سخت امتحان دا چې د کنه مسلمۃ الکذاب له خوانه راغی چې د دې پیغمبري دا وکړله نو ډیر کسان ورسره مرتدین سول هلته خارج طرفونه ټول ملکونه دی هغه حملو ویری ویدل ته چې د کنه د خپل کلیوال دغه سي ګمرا سول دین ورسره د عثمان رضی الله عنه په زمانه کې فتنه را پیدا سولې د خوارجو فتنه را پیدا سولې د علی رضی الله عنه په زمانه کې نور هم زیاتې سولې ورسره د علی رضی الله عنه زمانه نه ورسره نو بس صحابه کرام ډیر په سختوي کې سول حتی بعض صحابه کرام د حجاج بن یوسف زمانه ته ورسېدل نو حکیمانو ظلمونه حکیمانو رانی به لیدلې په خپه کېدل به ډیرې سختې سختې فتنې راغللې نو دې ځون کې صحابه کرام ډیر سخت تنګ سول ډیر سخت پریشانه سول نو دوستانو دا درې حالته په موږ تاسو باندې مر روان دي تاسو پخوانیو مجاهدینو ته حال ته سوچو کې د روسانو مجاهدینو دی وخت روسانو مجاهدینو وخت کې اولنی حالت مجاهدینو دا راغی چې ډیرې سختې تنګ سي ډیرې سختې چا جهاد هم نسخې سره دی پخوانیو کې تاسو د خپل مشران کې سو کې کسی و کې نو چا د جهاد هم نسخې سره نو هغه وختو کې بعضې خلک راجک سول او توپک راواخیسته جهادي شروع کوم مبارزي شروع کړلې اول دی پنتونونو د مدرسو نه دا کار شروع وس ورسته چې کنه دا کار سنگر ته حواله سره توپکو ته حواله سره نو چې خو کې چا مبارزي کړې او مدرسو کې چا مبارزي کړې وي لکه یو چې کنه دا خونزاده سیب نو دا تو ګور زوندای زړندې هک ورک ډیر د سی پسلګونو علما پسلګونو علما زوندې ورک سره وسه پورې مغه سی ورک دي پته مونږ لګیدل د سی د جوابرو حکومتو دا چې کوم چا به سید کوم محصول به مسخه د اواز به پورته ک چې یاره موږ د کمونیزم نه غواړو موږ د یو اسلامي نظام غواړو د دې وخت په مقابل کې موږ جهاد کو دغه اواز به تر واغلی د بسې تی زوندای زړن به ورکو نو دا سختوي سختوي کې مجاهدینو جهاد شروع ک هله هله هله سختي وی ورور آسان دي ورور آسان دي آسان دي آسان دي چې ورو هجرتونه وکړي هجرتونه وکړو بسې تی دل طرف تنظیمونه جوړ سل سیب سیب تر جوړ سل هغه غریب او سختوي تنسوي ولا خلکو نه سیب سیب جوړ سل چې کله سیب سیب جوړ سل دا سیبان بزیتی خارج لارس یو ملک تلارس بل ملک تلارس بل ملک چندو په ناوانی چندی مندی یو کړل ملکو خارج ملکونو کې بلد سول خارج ملکونو کې چې بلد سول نو دا وټلو زندگی ولیدل د موټرو خاصه موټرو تګي ولید او دا دی خاصه خوراکونو دی خو خوراکونو مزي ولیدل نو دلته بیا راغل پاکستان ته شرغل نو دی پاکستان کې بیا دی ځون سر لګ د سیغه شاندی او د سی دا د سی کمزور شاندی ورته ښکاری کیده نو بس دا کوم پیسې چې جهاد لپاره ترتلی ورو ورو دی کې څنګه خپل اخته مولګي چې څه هم ګورم مجاهد یم نو دا پیسې کې زم حق لرمه نو ورو یې چې کنه د خپل زمونو باندې استری تعلیمونه د خپل زمونو باندې د خپل زمونو اولاد ته استری زون درته ورکه خپل استری زون شروع ک نو دا استری زون زون زون زون ورو اخر دی هتر ورسول چې ورو یې د کوم چې جهاد خوندنو د سنگر خوندنو د سنگر سنگر مزیوي د تری وستلې د چې تر سند ویلې نو تستور هغه پاجې سو تستور جسدونه پاجې سو نو دا زون ختم سو دا زون چې ختم سو نو بس مزی وکړلې پیسې ډېرې کړلې هر چا خپل جیبونه ډکړل ورسته چې د کنه الله امتحان راوسته نو دې امتحان کې هغه کسان چې چا ډېر قرباني ورکړي مخم روز ډېر ګمرا ده الا ماشاء الله ډېر کسان د سې چې هغه الله نه کان په خپل اعظم باندې کلک پاتې کړی دي خو ډېر هغه کسان چې ډېر زیاتې قرباني ورکړي هغه اوس ټول نه د اسلام ډېر غټ دښمن ده ټول نه د اسلام ډېر غټ دښمن ده او استاد عبدالحدی راته کیسه کوله وای ما هغه نه پوښتنه وکړه استاد یستر نه پوښتنه وکړه چې دا استاد صاحب دا څنګه د سې الله ګمرا ک دا د سیو چې اول نم د سې نیت خراب او غلط چلی د بی تقوا انسان او ظلمونه تر کېدل وای مخ کې نه چې دغه نه د سې یعنی ظالم انسان او یا چې د پیسو مال سره ډیر محبت او حرام خور او یا څه له وجه نه الله د سې ګمرا ک راته ویلي چې ما ته څومره معلوم ده د نو استاد یستر ویلي چې ما ته څومره معلومه د کې یوم د خاصیت نو ما یوم د کې نو معلوم کړي یو ران صفت ما په دې کې نو لیدلې وای یو وخت موږ خارج ته لاړلو نو حاجی چې لاړلو بیا یې هوټل کې وایي مونږ شپه راغله دا هوټل کې داسې هر یو کس ته بیې ځان ځان د کمره ورکوله د هر یو یې ځان ځان د کمره زوی د شپې څه ضرورت مې پیدا ټول خو هر یو خوب وخت خپلې کمرو ته لاړلو هر یو خپلې کمرې ته لاړ وایي شپې څه د شپې په څه حیسه کې وایي ما څه ضرورت پیدا سه نو ضرورت مې چې پیدا سه زوی راغلم دې لپاره چې زه وګورم ده سره مې خبره شریکوله چې راغلم دروازه مې ور ټک ټک کړله چې دروازه مې ور خلاصه کړله چې ګورم ډیر ښایسته چپرکټ یې په دې کوټه کې دا چپرکټ وایي د پرېښې لاندې په فرش باندې په ځمکه پروت و ما ورته چې خپل حاجت مې ورسره حل کړ بیا مې ورته چې ولې د کټ باندې نسملی چې لاندې پروت یې ورته چې یاسره تا ته څه پته ده د مونږ دا ټول ولس چې افغانستان هجرت را کړی او پاکستان ته څوک په کیمپونو کې څوک په څه خلجو کې څوک په څه خلجو کې د هر یو کس به داسې کټ رسېږي لکه چې زه اوس په دې کټ باندې سملم یعنی د هر یو کس دا کټ نه رسېږي زه څنګه داسې کټ کې سملم چې هر یو مجاهد ته نه رسېږي او ماته دې ورسېږي نو زه ډېر زیات هغه کړم متاثره کړم چې څه خل خبره تا وکړله نو وایي دا داسې یاره کروغ انسان و او چې کله دنیا را پراخه سوله نو هغه د الله محبت دومره زړه کې نه وو چې دنیا له محبت نه اړولی وای هغه د جهاد یې سنګر وي د هو محبت دومره زړه کې نه وو چې دې نه اړولی وای هغه یقین د جنت د نعمتونو دومره زړه کې نه وو چې دې نعمتونو نه اړولی وای نو ورو دا پرې راپراخه سو راپراخه سو چې کله راپراخه سوې خواهشات ډېر سو مسې ډېرې سولې نو خپل کوم چې تا ته جایز حق و چې هغه تا له دې بیت المال پیسو نه اخیستی وای په هغو باندې دا خواهشات نه پوره کېدل دا مسې نه پوره کېدې نو ورو ورې لږ لږ د بیت المال پیسې بیت المال پیسې هله هله هله هله دا دومره داسې پیسه دی بیت المال چې دا د حرام خېټې ته لاړله بیا به جوړ نه شي بیا به جوړ نه شي دا کینسر مرض ده ګوره نو ایسته الله جل شنه دې ګمراهۍ ته ورو رسول نو دریم پړاو پیدا راغی چې د امتحاناتو زندگی راغله نو ایسته الله دې کافرو په صف کې ودرول د چا په صف کې ودرول نو دوستانو دا په مونږ باندې مره روانه ده ښه اوله زندگی د جهاد ډېره سخته وه ډېره سخته وه تاسو ته معلومات څه وایي که نه هغه کسان چې اول مونږ اسلامي امارت د ورانېدلو په ابتدا کې کوم کسان نیولي وو هغوی سره کوم سلوک دوی په زندانونو کې وکړ ګوندنامو کې چې کوم تکلیفونه ورته ورکړل کوم په ظلمونو په وحشت باندې کوم کسان شهیدان کړل نو هغه الله ته معلومه ډېره سختي وه چا یې جهاد نوم نه سه اخیستلی چا د اسلامي امارت نوم نه سه اخیستلی بېرته د کافرو سره د ډېرې ویرې له وجې نه داسې حدیث ول داسې حدیث ول لکه خپلو افغانانو سره دا دومره کس چې دومره ناشنا خلکو خلکو دومره بد معلومېدل داسې ورسره حدیث ول لکه خپل افغانان دا سلسله تېر سلې سختو ورو ورو د جهاد اسانتوي ته راووت اوس بس دې اوس څه ناسې نتیجې ورکړې دي هغه مجاهد صاحب چې ګرجن ویښتان ګرجن بدن او کله پښې بلو کله څپلۍ پښو کله چې ده که نه په هغه کې شپه کور کې شپه کول او کله په پټویو کې شپه کول کله په هغه د پیاده مزل کوه او کله لږ موسیکل او موټر چې درته میلاد سه هغه چې راغلل دلته ټوړیانو کې کېناستل او دې هوټلو کې کېناستل او دا مزې ولیدې یو بل مېلمستیاګانې ولیدلې او دا نومونه او شهرتونه او دا یې ولیدل نو بس ورو دې زندګي ورته مزه ورکړه خو دریم دا دوستانو دا د امتحان حالت ده که نه دې منیم الله سره امتحان دریم حالت را روان دی دین وروسته به زیتي بیا فتنې راځي وروسته بیا فتنې راځي نو ګوره کافر همیشه لپاره دوستانو دې لپاره چې مجاهدین د خپل عزم نه واړي نو ټولو نه مؤثره دوا چې دوی ثابته سوې ده که نه ټولو نه ډېره چې ده که نه تاثیرناکه دوا ده هغه دا ده چې پیسې را زیاتول کافر به چی را زیاتي پیسې در باندې را زیاتي مالونه در باندې را زیاتي بس چې په دې کې ورو لګولې به زیاتي سنګر خوند تانه بیا پاتې کېږي بیا لاړلې یا پاتې سولې هره مسله بیا درنه پاتې سوله نو دوستانو دریم حالت هم را روان دی دې له وجې نه همیشه لپاره دا د دې غم مه کوئ شره اوس ما په دین باندې دا شیان درته حاصل سول نو بس چې جهاد مې وکړو دا کارونه درته حاصل سول خو دا خو د خپل مزدوري له وجې نه درته حاصل سول کار مې کړی محنت مې وکړو دومره قرباني وکړو دومره نوم راته حاصل سول صحابي کرامو ته څه خیر صحابي کرامو ته چې چی په دین باندې حاصلېدل بیرته په دین باندې لګول چې چی په دین باندې ورته حاصلېدل بیرته په دین دین باندې معاش ورته حاصل بیرته په دین باندې لګي دین باندې چوکۍ کوخه ورته وحده ورته حاصل شي بیرته په دین باندې لګي په دین باندې چې ده کنه دته کورونه حاصل شي د کورونه بیرته په دین باندې لګي دی غم نه ورته چې دنیا کې کورونه جوړ کم او وکړه چې دې کړې نو چې کله خلیفہ سه نو بازار طرف روان سه صادرونه په وکه باندې وشل عمر جن وشل چیرته سي وای دا صادرونه مادر نو ورونو دا به څنګه کوونو خپل ژوندۍ د ماشومان کور بچان دي کنه وخه د امت ځمداري به چاته ورپاتې د خلافت کارونه به چاته ورپاتې خلافت خود شي نشي کېدل چې بس په نوم باندې به خلیفې دا هو ته به شي دی ټول له هر یو کس فرد فرد ځمداري ته په وګدر پرې وتله وای خنه صبح خرم وای بیت المال ماته به سم کړو کنه هغه پیسې ته خره وای خزه سیدا نو راغه بیت المال پیسې ورته مقرر کړې بیت المال نو دومره پیسې مقرر کړې بس خاصې د گزاره په چلېدله نو راغه او وکړه سړي کړې نو دا خپل دا ژوندۍ تیرولې تیرولې ورسې دي خاصې ورته ویلې وړې ایر مې د خوګو ته سره سړې ده هغه زمانه کې خود شیان وشل ته بکریان او دا شیان او دا شیان او دا شیان چې بس خامخه بوره هر وخت چې کی بوره خوره او برینه بغیر چای مچکو ګړینه بغیر چای مچکو چاکلیټونه بغیر چای مچکا خواګه ماګنو بزیتی یا شودی یا ستوان یا خرما او یا دغه سی سراتی سکه غوخه مخه اغسله ملاسل د ساده ژوندۍ و د دې قسمه قسم ترکاریان یو د شین هغه زمانه کې نو وخزی مرته لې خزی ورته لې چې را دې مې د خوګو شین د سره سویدا کله خوګو شین دروړي وي او وګزی کړه نو ورته لوي موږ مخ دومره ماش لرو د بیت المال شي لوي د خپل ګسارم پیوچلې ته شکارو کې لګ لګ پیسې د بیت المال پیسې نه راځه راځم کا چې کله لګ لګ را حساب وسره دی باندې به خوګو اخلو وي خصه دغه خواري وکړه الله الله چې لګ لګ را بچت کو لګ لګ را بچت کو چې میاسته ماش ورغه دین به لګ لګ را بچت کړي چې راځه خوګو پیو اخلو انور باندې به سامان مامان واخیستم نو چې کله پیسې سن سره برابر شي خوګو شین به یو ابو بکر صدیق نه ته راوړلې ابو بکر صدیق نه ته ورکړې وای دا دی باندې خوګو شین راوړل جزل سم قیامت پر دین نه مار سره غټن وی کړی دوستانو دین دی لګولو شاید په دین باندې به مصرف دین به غټ نه کیږي راز دې د سم زدې به د سم زدې به د سم نو دوستانو دای امتحان ته ځان تیارول به کړی امتحان روان ده دا هم اسی د یو زمنن دی خبرې تراغلو چې دوستانو دې موږ دې مهنت زمانه به کم نه دې ته به د انتها ټکه نه کړي بس مرګ شهادت سینتونی راغلی مو ته شیخ په مقصد ته او دغه پیسې شینه مو نه لري ها چې موږ وې دی ول سوال په نام دی والی په نام باندې دیش او نمونه په نامو باندې مزید قرار دلته کې نو جهاد خوند سنگر خوند د مجاهدینو سره تعامل څخل بيد وکم څخل ورسره ناسه پاسته بيد وکم د دوی د مجلس خوند نو دا لغنه ونه باسي دي شین باندې دوکنه سید اسی د شیطان جال نه دي چې انسان د ګری کې اخرت نه اړي دغه خبره دوستانو چې مانن کول غوښتل هغه دا ده چې ډیر مجاهدینو دا یو فکر او نظریه جوړ شوی ده چې را د جهاد د څه یو شی ده چې دا سړی اچھا سره جهاد نه دی کول پکار زکه دسی دسی کور کولی کی توسی خپل زندگی دی دا نو دیو نسری ته غټه بدی جوړی ګور دا منافقان هم دا ترغیبونه چلی ګور دا منافقان خلق نه دا منافقان نو سړی ته وکی وتا چې سم انشاء الله به پوښتوی کنه اوس به پوښتوی کنه اوس هم پیژندلې چې دا به خاص تاسو په دارو اسلام کې وسی منافقان اکثر خلق منافق دی ته وایي چې راله کشي دا هغه کافر سره ولاړی به دی هغه کې ملي اردو دا شین دا هغه کافران دي سوچا یعنی مطلب دوی کفر دی ارتداد له وجې نه دا دی منافقان کفر دی نفاق له وجې نه دا دی صدور دی کفر یا فرد نو هغه کافران دواړه دي او دا منافقان د لګي په سړی کې د مجاهدینو بدخوا او په سړی کې د مجاهدینو سره ډیر لري نو دوی له لګي مجاهدینو د سړی کې دا خبرې ورځي چې ګوره لکه عقل نه کار واخله خاموټ کې په دې خبرو باندې تاسو نه پويږئ آینده ته نه ګوري تاسو په بدی باندې بواوړی تاسو په غمونو باندې بواوړی نو مجاهدینو سره دا فکر پیدا شي چې را جهاد شي ځکه کول به کار دي چې هغه د خپل خپلوانو صحینه لري وي خپل صحه کې جهاد نه دی کول به کار او د خپل خپلوانو سره ځان په بدی باندې نه دی اړول به کار موجه دا چې سبا مخر ازی دی سره زب کلی کې وسی مس په کور کې وسره وسی ما داس داس زب خبرم نیم په ځان باندې زب یو سیستم دی ما بچیان سره بیا اخر ازی دښمن دی راځي نو دا یو د سی حرب د دوستانو چې انسی شیطانان شي منافقان هم د مجاهدین غوګو ته رسول ده او جنی شیطانان خو خام خادي خبر لپاره چې مجاهد له خپل مقصد نه راوښته کی نو دا خواري به کی مرتوا چې ته د خپل مندګی کې مجنګي بل مندګی کې جنگ وکا دا د مجاهد اخلاص خرابوي د مجاهد اعظم خرابوي د مجاهد چې کوم پاک جذبه پاک روح نیت باندې راوتلې ده هغه پاک نیت او هغه جذبه هغه کوي ور ختمي د رسول الله صلی الله علیه وسلم ژوندۍ ته تاسو سوچ وکړئ رسول الله صلی الله علیه وسلم اول دعوت الله کوم جین ورته وکړو وانذر عشيرتك الاقربين تاسو د څو ګورو ویرو اول واری دعوت باندې د خپل نږدې خپل خپلوان دی ویرو دا ذکر ډیره خیر خوای و دي خپل خپلوان لپاره ته کې نو رسول سنت اول دی حکم الله جل جن کو شدا ویرو کله چې مدینه منوره ته هجرت وکړو نو په مدینه منوره کې وذن للذین یقاتلون بانهم ظلموا ان الله على نصرهم لقدیر الله جن فرمایا کسان ته جاسوس چې خو باندې ظلمونه کېدل شي چې خو دي قتال کې کسان چې ظلم مشرک یې مخ سره دی اخو کې نزل په مدینه ولو باندې چا کړی صحابه کرام باندې ډیر کسان شهیدان کړی مو په دغه د مکی دور کې سمیه رضی نه شهید کړی وکنه یا سر رضی شهید کړی نور صحابه کرام ته زیات تکلیفونه او مشکلات رسولو هجرت ته نه پرېښودل د الله دین نه بند کړی نو دوی ظلمونه کړی وکنه نو الله جل جلاله حکم ورته وکړ رسول الله صلی الله علیه وسلم د جهاد سره وکړه نو هغه کسان سره جهاد وکړه چې هغوی تاسو سره جهاد کړی ده هغه کسان سره جهاد وکړه چې هغوی تاسو سره جهاد کړی تاسو تکلیفونه او اذیتونه در رسولي دي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ګوره ډېر کافر په مدینه منوره کې اوسېدل یهو سره اوسېدل یهودو سره اوسېدل یهودو سره نیستي وو نجران کې نسواره ورسره اوسېدل هغه هم تقریبا ډېر لرې نه و دې خوا د غطفان غاټې قبیله وه نورې وړې وړې قبیلې شاخوا ورسره پرتې وې دا وړې وړې قبیلې چې ورسره پرتې وې رسول الله صلی الله علیه وسلم سره نو دې سره رسول الله اول جهاد شروع نه کړ بلکې یهودو سره اول صلح وکړله چا سره صلح وکړله دا نږدې چې د کومې لارې د مکې او د شام او د مکې او د طویف ترمنځ کومې لارې وې تللې وې دې لارې کې چې کومې قبیلې دې سره رسول الله صلی الله علیه وسلم صلح وکړله یې دې لپاره چې چا دوستګار شي چې اول جهاد خپلو تربرونو سره وکړي چې اول جهاد چا سره وکړي اول جهاد خپلو ترونو او تربرونو سره وکړي نو چې ګوره کله د بدر جنگ شروع شه د بدر په جنگ کې کله چې اخره ووته عتبه راووت شیبه راووت او ولید راووت رسول الله صلی الله علیه وسلم څوک ورویستل علی رضی الله عنه حمزه رضی الله عنه عبیده ابن حارث رضی الله عنه دا څوک عبیده ابن حارث رسول الله صلی الله علیه وسلم تر زو حمزه رضی الله عنه تر او علی رضی الله عنه ورسته هم بیا زوم سه او می چیو تر زو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خپل تر سم ورویستل چې بده من یو لس سان در سره اړول غواړم نو دا د سانو مجاهدین په اخلاص په نیتونه کې خرابوالی راولې دا نه بالکلونه کې دا نه بالکل مکه قران کې ویني چې الله جل جلاله فرمایي يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين اي إيمان ولو قاتلوا الذين يلونكم من الكفار يشكم كافر تستنزدي دي يعني كدا من دي كيدر تنزدي در سر نزدي وسيجي سر هدون در سر نزدي يا دا شيخ قل ولي كتا سر نزدي يلونكم من الكفار دا كفار سر جمعكي وليجدوا فيكم غلظة وسختوالي در كيوم مدش نا چه مخدي ورطة تاري پت پا باني پت دزونا پيكي شبي واسه پت دزونا پيكي اي رجي كافر دا هو يورجي بيا غور سر كده خير جوڑي بخير كتا پورتا بسيتي هم او سلوک ورسره کوي نه ولې جدو فيكم غلظه الله ته خو د انسانانو اراده معلوم دي چې دا اراده وسره کوي راځي په ښکار باندې مردو وای کنه ان براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوه والبغضاء ابدا حتى تؤمنوا بالله وحده ترسو بوري چې واجې لزج دي الله ای واجب نه کوم دغه سي دي واجې دي دي توغوتانو بندګي دي نه بریخي دي کافرو بندګي دي نه بریخي دي دي دوی ولایت او دوستانه دي نه بریخي لغه ته پرې ما ته دښمنی سره د شیخ کارب ورته وای کارا نو ول یجدو فیکم غلظ دل وجن الله وای چې سختواري په تاسو کې په سخته طریقه باندې وسره جهاد کوي کار لوس مخ ورته وای چې بس زه دي جام زه ما یستلې ما چې بل څوک مې خپل پړې په غاړه باندې خلا په دې الله درته اجر درکې چې موږ مرګرو یستلې موږ ما په مشورې یستلې ما په خوخه باندې یستې دا ورته نو وعلمو ان الله مع المتقين ما ارتوی لیکو چې سورت توبه کې الله جن متقي متقي لفظ ذکر کوي ګوره دې مقصد باندې ځان پوي کې کنه چې دې سورت توبه کې الله دا ټول جهادي سورت ټول جهادي سورت هر کې وعلمو ان الله مع المتقين وعلمو ان الله مع المتقين څو جه ګوره سورت توبه کې ذکر کوي د دې له وجې نه چې دا متقی موږ ته راپېژني چې متقی ګوره یوازې دې ته نشي ویل کېدلی چې بریتې کم کړي ګیرې اوږده پرېښې وي چاره کنجک جامې اغوستې وي او مسواکې په لاس کې وي دې ته به متقي ویل کېږي جومات ته ځي ورځي متقی داسې دی الله د حدودو لحاظ ساتي دغه اصل کې هغه د متقي ده داسې دی الله د مرضۍ نه بغیر بل د هېچا د مرضۍ غم ورسره نه وي نو دغه ته متقي ویل کېدلی شي نو وایي وعلم ان الله مع المتقين داسې متقیان سره الله ده چې کله دې لحاظ نه کوو د خپل او د پردي نو دا اصل کې ته متقی الله نه متاثر ته دا جهاد شروع کړی نو ګورې خپل دې پردي هم نکاونو بیا او بل دوستانو بل خوش خبرین درته درکمه چې دې خپلوان نه جهاد شروع کړ قیامت ورځې پورې دا بدی نظرته جوړیږي جهادونه کې دا بدی چاته نه جوړیږي تر څو پورې چې خپل عزم نه ورسته سمې نه کلشنکوب دې پوګه وګین نه کته کړی هیڅ کله تا ته بدی نه جوړیږي همیشه به الله تعالی رو په دور یا خو الله ایمان ورته نصیب کړي سيمان وطور نسيبي عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم الله ويتاشي دخمني وصروكي دخمني دي كافران وصروكي لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتولى فإن الله الغني الحميد الله جد فرمای ګوره لقد كان لكم فيهم اسوه حسنه دي ابراهيم اسلام او دي مؤمنان او پس نيجي تشل پر ډیر خنمونه پرته ده لمن كان يرجو الله واليوم الاخر واليوم الاخر او دی هغه چا لپاره چې هغه په الله باندې ایمان لري او په آخرت باندې ایمان لري، الله باندې ایمان لري او په آخرت باندې ایمان لري، الله اراده وي او آخرت اراده وي، نو دې کسانو لپاره بهترین نمونه پرته ده. یعنی د مؤمنانو لپاره د ابراهیم علیه السلام په ژوند کې د ابراهیم علیه السلام چې کوم مؤمنان دي چې هغوی د کافرو سره څخه دښمني کړې وه، هغه ژوند کې بهترین نه هغه پرته ده نمونه پرته ده. نو هغوی څه ویل کړي وو؟ انا براء منکم، انا براء منکم، موږ تاسو نه جدا یو، وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. يمو تاسي بمنسك نور الدخمني خكار شروع صلاة خكار الدخمني يمو تاسي شروع صلاة نزك ويعص الله أن يجعل بينكم وبين الذين عادتم منهم مودة زرد سي الله أخا كسان كسي مؤمنان أخا لا جور كي تاسي ديخوي بمنسك بالله محبت پيدا كي والله قدير والله غفور رحيم الله قادر ساتا والله بخون كي دخطب الله شرك وكفر ماب كي الله بدي قادر سي أخا بيرت دستر دوس كي ندا سي تا دا ورور ورطا وصلي بي كنا دا ورور كغت الله سي ايمان ورطا نشيب كي ندا الله وذا عسى الله ان يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم موده الله بس سخت کرک دوستانه تاسو پیدا کی اومدا وو سابي کرام دی بل ورونو وسليو یو بل ورونو وسليو نو بځی تی بیا غیک په غیګه ما خو دی ورولې زندگی و بالکل بیا غیک کرانه هي کمای کرانه هي او کچری دا ما خپل نفاق باندې ما غش کلک پاتیس نو دغه دې نفاق باندې کلک پاتیس دې نفاق لوجې نه الله جل جنو دې په سړی کې دومره همت پیدا نه کی شې دې ته الله رونسی دې ته په لار کې ودرېږي دې ته باندې دزو کی بیغم اوسیږي بیغم اوسیږي زکه دې منافقانو لا انتم اشد رهبه فی صدورهم من الله ذالک بانهم قوم لا يفقهون الله وې دا شي تاسو نه شډاریږي چې الله نن دې نه ډاریږي دې دې الله جل جنو خبر تاسو نه شډاریږي چې الله نن دومره نه ډاریږي دا منافقانو کې تاسو نه څومره ډاریږي دا د روب الله سره کې وشي همیشه لپاره بدین بیغم اوسیږي اول ډاریږي اے کې يهودي کافر مړ کړلې اب کا افغاني کافر مړ کړلې خبر ورته که هر چا مړ کړلې تا ته یو خبره ده ته خو شهادت په نیت باندې ګرځې کنه نو ولې دې خبرو هم دی کې دې خبرو هم بیا م کوه دوستان دا دې موږ په نیت کې عتبې ابن ابي وقاص دا چې کله رسول صلی الله علیه وسلم په تیګه باندې وس په هوت جنگ کې په دې خولې باندې په تیګه باندې وسته نو سعد ابن ابي وقاص نو په جنگ کې بس نور خلک ټول پر خپل خپل رور سي ګرځي دا غدي کافر په ډله کې دې مونږ نه ورګي سعد ابن ابي وقاص دا دې وي دې خپل رور سي ګرځي دا دې چې ګوره دا دې چې ګوره ویلا سره نه غي چې دې ماته په دې جنگ کې په لاس باندې راغلی ما به دې خپل رور سره کتلی وای چې خپل لاس مې وصلې وای چې سم سړم دې رسول صلی الله علیه وسلم له وجنه پیخ کړی وای خپل رور سي ګرځي کله چې دیو بدر دی بندیانو پیسې کې له عمر جن هم ویلې وی رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه ته خپل خپل کس حواله شي چې الله جل جلاله ته پته ولګي الله ته د منګه د حال ښکار شي چې منګه دی الله او د رسول دی الله او د رسول په مقابل کې د هیڅ دوستي په سړی کې نه ساتو الله دې موږ په دې سړی کې د ښکار شي نو دوستانو الله ته د خپل غیرت ښکار کول شي د هیڅ غم ما سره نسته نو رسول الله صلی الله علیه وسلم انصار اولنی به حد کاو سخري کاو ان تقوموا لله ولا تاخذكم في الله لوم تلائم ايه اتاسي دي الله لپاره ودرېږي ولا تاخذكم في الله لوم تلائم دي الله په باره کې دي هیڅ ملامتګر دي ملامتیا کیسه کې موسیږي د شمو واسي بدی وراته جوړ شي خلک به سوای بیا به مو پیزنی خلکو ته معلوم وسم بیا نه پریږي نو بیا دی اخه کیسه یو ښکار مخ ګرځي ښکار مخ جهادونه کوي دا پټ مخ جهادونه موږ ته ډیر لوی نقصان جوړ کړ ډیر لوی ورانه راته جوړیږي دوستانو ډیر لوی ورانه جوړ کړل ډیر کسان اوس غلي دي پم دې پټو مخو کې ګرځي پته مې نه لګي مجاهدینو ته ډیر خلکو هم نشي په پټو پټو باندې کورو تو راوختل وی کسان مخ کړل مردار کړل هغه نه خلکو د قتل لایک بو وړي دې پټو مخونو ولا راوختل مجاهدین شهیدان کړل ډیر دې پټو مخونو راوختل نیکان خلک یې کړل شهیدان کړل په دې پټو مخونو باندې دوستانو ښکار مخ ګرځېدل ښکار مخ ګرځېدل چې قیامت کې الله ته ورسي الله جل شنه ته نو الله جل شنه تد شي ورسې شي دي ټول کافر سره تخکار دښمنی کړی خو کار مخ ورته ورسې دا شي دنیا کې تا پټ مخ دښمنی کړی نه همره به اجر کې بیا کمای وي همره به چې کې کمای کمای وي اجر کې سید جعل الله الرحمن ود الله به رحمان ذات د سره دی محبت به ورته تیار کی الله به د سره پوره کونی محبت شروع کی چې کله الله جل جنون جنت توجه د مجاهدین مؤمنان علم ابن القیم رحم الله فرمایي دا ولي به الله داسې دا نعمت داسې خاص ذکر کړ چې الله به ورته محبت ورکی قیامت پس کې به الله ورته خپل محبت ورکی جنت کې به الله ورته خپل محبت ور نصیب کی نو دا وجه دا چې د دنیا کې دی الله دی ټول دښمنانو سره دښمنی شروع کړي وا نو هر چا سره دښمنی هر چا سره باندې حق په باره کې هر چا سره وران وران باندې هیڅ پروا نه ساتله نو ته چې ډیر ځان خپه کړې ډیر یوازې ګرځېدلې ډیر د خلکو له وجې نه پریشانه شوی الله به درته محبتونه در باندې راخلاصي محبتونه خزانه به الله در باندې راخلاصي نو دنیا کې هر چا سره ورانا وتبتل الیه تبتیل یوازی الله تبور ځان یوازی کی نور ټول مخلوق نه ځان را جدا کی نو ته بیا ګوره دوستانو خپل جهاد اثر ته بدیم بیا ګوره اتا روب ته بنګوره شي منافقان باندې الله تاسو مر روب ورغورځي او څومره شي کنه الله جل شنه اتا نه ډیر خیر قوري اقول قولی هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين.